Monika Bożem kilkukrotnie dziś w piosence dnia, między innymi w porannej audycji po 8.30. No to już polecamy i zapraszamy do słuchania porannego. Zapraszamy. 7 minut po 4. 10 minut po godzinie 4, mailowo, telefonicznie, smsowo. No to tradycyjna Kataryna mówi. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Troszkę tak przed czasem, ale widzę już Państwo w blokach startowych. A zatem czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Zasłońcem! Nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie? To, że ktoś ma urodziny i my tu jakieś prezenty. No oczywiście inne też, ale nie tu i teraz. Jako pierwsza dziś mailowo pani Monika postanowiła zrobić sobie prezent urodzinowy. Słucha audycji od początku. No i pierwsza dziś jubilatka. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego mailowo. Telefonicznie pan Tomek z Radziejowa. Ustrzelony dublecik po wczorajszym. No i trasa dziś właściwie taka króciutka pętelka Kruszwica, Bydgoszcz. -5 i czysto. Z pozdrowieniami dla wszystkich zmotorynkowanych. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka. SMS-owy od pana Andrzeja z Prostek. Temperatura -8. Ciepło. Ciepło pozdrawia. I podpisuje listę obudności pan Andrzej. Bardzo serdecznie dziękuję. No to dzisiejsza lista tych, którzy odezwali się jako pierwsi. My nazywamy to przodownikami korespondencyjnymi, ale to nie ostatnie nasze spojrzenie na skrzynkę SMS-ową, mailową i na słuch telefoniczny. Zachęcam. Krajowe, zagraniczne, drogowe, pogodowe sygnały od państwa w dalszej części naszego spotkania. 16 po czwartej to za chwilkę powitanie nowego dnia. No do tego świtu to jeszcze troszeczkę, bo słońce obudzi się przed godziną 7. Zajdzie po 17, no a dzień potrwa ponad 10 godzin, prawie 10,5 godziny. Dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2,5. Imieniny Małgorzaty, Marty i Piotra. Znowu Piotra, już chyba drugi raz w tym tygodniu. No ale składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 22 dzień lutego. Dziś organizacje skautowskie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Dziś także Europejski Dzień Praw Ofiar Przestępstw. Będziemy o tym mówić w kalendarzu i również przypominać w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji. No a wracając do wczorajszego odliczania, bo i nasza wierna słuchaczka, pani Ania, podpowiadała z mądrością ludową przed godziną 6, że w zimie piecze, w lecie ciecze, a co zima przychłodzi, lato wynagrodzi, a do lata tylko albo aż 120 dni, czyli 4 miesiące. No i liczyliśmy też, ile to do urlopu. 120. Wczoraj tak krótko pan Robert podpowiedział, ta redaktor pójdzie piechotą sobie. Wczoraj nie zdążyliśmy, ale dzisiaj bardzo proszę. Jakby nie liczył, 4 miesiące. 4 miesiące i trzeba się porządnie ogacić, bo z samego rana miejscami nawet dwucyfrowe i do tego jeszcze z prefiksem temperatury, a więc jednak do lata, do lata. 24 minuty po godzinie 4, to jak zwykle o tej porze. Budzikowe kalendarium. No tak to się fachowo nazywa, my przypominamy na razie trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak 22 lutego w roku 1300 papież Bonifacy, wydając siódmą bullę, ogłosił rok 1300 pierwszym rokiem świętym w historii Kościoła katolickiego. 230 lat temu urodził się Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof, ogłosił programowy historyzm i skrajny, pesymistyczny pogląd na świat. Zmarł w 1860, a urodził się w 1788 roku. No i jeszcze jedna data, 117 lat temu urodziła się Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka i pieśniarka, współzałożycielka i kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Zmarła w 1997 roku.

Chyba się nie myliłem, chyba to było... Ale co ja tam wiem. 4:30, czas na prognozę pogody. Polska pod wpływem rozległego wyżu z nadpołudniowej Skandynawii ze wschodu napływa zimne powietrze polarne, kontynentalne. A dziś na południu i wschodzie oraz na Pomorzu i Wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale lokalnie też popada śnieg. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie. Te pozostałe regiony to głównie centrum kraju oraz miejscami południe, zachód i krańce północne. Ale to tak na dwoje babka wróżyła, jak patrzę na mapy pogodowe i słonecznie, i z przejaśnieniami, i pochmurno, i z lokalnym śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i chyba coś, co nas najbardziej interesuje, nie tylko wczesnym rankiem, ale w ciągu dnia. Dziś ma być od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3, minus 1 w centrum kraju, najwyższa temperatura do plus 2 na zachodzie. Przeszkody, lecz sama w sobie. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz po pierwszej nutce. Ach, jak ja lubię te emocje, kiedy to padają pierwsze odpowiedzi. Nie zawsze prawidłowe, ale jednak to zawsze cieszy. Pierwsza część 71335, a druga i trzecia już za chwilę polecamy. Krótkie wiadomości tekstowe. No, jak państwo znają zasady, liczy się i pewnego rodzaju umiejętność skojarzenia trzech różnych nagrań, różnych wykonawców i znalezienie czegoś, co łączy. To po pierwsze, a drugie, no trzeba to robić w miarę sprawnie, może niekoniecznie jakoś z pośpiechem, szybko, ale jednak gdyby te dwie umiejętności połączyć, to uda się zdobyć laur pierwszeństwa, czy złoty medal, jak już tak w tej nomenklaturze olimpijskiej jesteśmy. A więc podium czeka, zachęcamy, 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu, co łączy trzy różne nagrania. Przyjemnego słuchania państwu życzę i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 25 minut piąta. Patrzy, ona je, nasycić się nie może. I co zamówić wie, jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Narady, trójczyka, zielone herbaty, piję, wchłania sushi maki, z trójczykiem, w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, schłonie sushi maki. Raz. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13, nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Jak para zmienia stan, unoszę się do chmur, spadam kulami gradu, to mnie je u twych stóp. Widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś się w kieszeniach będę do ciebie niósł. Wydaje się, że państwo podpowiadają. Panie Budziku, no, troszkę trudniejsze prosimy. Wczoraj zapowiadałem, wczoraj wcale nie było łatwo, że będzie o wiele łatwiej. I co? I tak codziennie zapowiadam i dzisiaj się okazało, że no właśnie, banalne. Na to nie będziemy jakoś specjalnie wyróżniać, ale gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy mieli ochotę i odpowiedzieli. Trzymaj budzik, poziom trzymaj. Jutro będzie trudniej. No a dziś już rozstrzygając, cóż to. Daria Zawiałow, Dorota Miśkiewicz i Dawid Podsiadło. Aż samo przez się tłumaczy się, że dziś na literkę D imiona wykonawców. Na skróty, tuńczyk, trójkąty i kwadraty. Choć niektórzy kombinowali tutaj z kształtami, że może coś, może z rybami, może z drogą, może ze ścieżką życiową, skoro na skróty. Może na ryby, na lwyby, tuńczyk. No może i matematyka, trójkąty, kwadraty. Ale odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych na literkę D imiona dzisiejszych wykonawców w naszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a tymczasem na budziku godzina 4 minut 44 sekund 2, 3, 4. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia w wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grad, a w domu strach przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu przyszłość zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. I Early Birds. Nie rozstajemy się z tym nagraniem, choć to już prawie końcówka lutego. Za 12.05 sygnały od Państwa. Bardzo się cieszę na to poranne spotkanie. Między innymi pani Aga z Krakowa też już przygotowana. Apka pokazuje minus 2 na polu. To jeszcze chwilkę. Pani Aga skorzysta z okazji. Poleży w ciepełku, posłucha, licząc na ładne dźwięki. No, oczywiście pressing jest. Staramy się jak mogiemy. Pan Andrzej z okolicy Ryk daje minus 4 i jedziemy do Kruszwicy. No, zdaje się, że dziś taki jakiś popularny kierunek. Na dzień dobry, pan Marek Wejherowo daje dziś, powiewa pogodę. A taki rozległy wieczorny spacer może się przeciągnąć. No nie za zbytnio, jeśli chodzi o pogodę. Dobrze, że synoptycy podali tę właściwą. No tak, i tu panu synoptykowi trzeba oddać, bo dokładnie wczoraj, tak jakoś skrupulatnie to wyliczone, no chyba są jakieś wzory matematyczne, bo przecież to nie wyssane z palca, że przejaśnienia w okolicach Warszawy, na Mazowszu wczoraj do południa miało być. No i tak spoglądałem na zegarek, oj, panie synoptyku, ciach, południe, zaszło słońce, zrobiło się pochmurno, już właściwie tak jesiennie-zimowo. Brawa dla pana synoptyka za wczorajsze prognozy, naprawdę strzał w dziesiątkę. Stacja kolejowa Ryjewo otwarta od 3.50, no to już podpisik obudności mamy od pana Darka. Kłania się nisko pani Kasia z Krakowa, witamy. Strzał w naszym konkursie, no tak, te pozostałe sygnały do cyklu 3 na raz, również i teraz też z pewnym opóźnieniem pojawiają się. Pan Paweł z Łosic daje minus 9, sygnały również od pani Aleksandry, która to pochłania czekoladę, to tak może na rozgrzewkę, no niech by było. Z samego rana już z Ziajana, a bo być może i skrobanie samochodu też na leszczyńskim parkingu było. No ale za chwilkę w drodze do Wrocławia już rozgrzana, nawet nie jedną tafelką, a jedną tabliczką. Zdrowia życzymy i kondycji. Mrozik minus 8, powiało, wczoraj wiało na stoku, warunki

Trójka, Polskie Radio. Piotr